टूट जला दे, उसको माइक को खोल देना। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडो साखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मीमांसा की ओर से एक आक्षेप किया गया, वेदांत वाक्य स्वार्थ का विघातक है, अपने अर्थ का विघातक है। सिद्धांत कहते नहीं, वेदांत में ऐसा कभी नहीं कहा कि ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम ऐसा भी हो और नहीं बचा न भी हो, ऐसा नहीं कहा है। यदि नहीं बचा बोला होता, एकम एव अद्वितीयम बोला उसके बाद नहीं बचा नहीं भी है ऐसा बोला, तब तो स्वार्थ का विघात एकम सम स्वार्थ का विघातक होता, किंतु ऐसा नहीं कहा है। वेदांत तो यही बोलता है एकम एव अद्वितीयम, यही बोलता है, नई बचा नहीं बोलता, स्वार्थ विघातक नहीं होता। इसको लेकर के एक वाक्य तो के ऊपर में विचार आरंभ हो गया, माने एक वाक्य तो करीब मीमांसा सूत्र ला करके देते हैं, मीमांसा सूत्र टीका में दिया था, अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षम से विभागे सात, ऐसे मीमांसा का द्वितीय अध्याय का सूत्र है, उसका ऊपर विचार होता, वाक्य का विचार वहाँ किया गया है। माने एक वाक्य में तो एकार्थक ही होगा, एकार्थक को एक वाक्य कहा जाता है, अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम, अर्थ एक होने से एक वाक्य होगा, एक एक वाक्य में तो एक ही अर्थ आएगा, किंतु विभाग होने पर भी वाक्य में दो दो तीन चार ऐसे वाक्य आने पर भी यदि पूर्व के साथ में पूर्वा पर आकांक्षा हो, साकांक्षा हो, आकांक्षा के सहित हो, पर वाला वाक्य पूर्व की आकांक्षा रखता हो, ऐसी स्थिति में वो भी एक वाक्य माना जाता है। यदि आकांक्षा नहीं है पूर्व वाक्य के साथ पर वाक्य का, तब तो वहाँ पर वाक्य भेद हो जाएगा। जहाँ वाक्य में संभव हो, एक वाक्य करना संभव हो, वो वाक्य भेद करना दोष माना जाता है। जब संभव न हो वहाँ तो वाक्य भेद करना ही पड़ेगा, उत्तर पद का पूर्व पद के साथ में जब कोई आकांक्षा नहीं है ऐसी स्थिति में आने पर, तो वहाँ तो वाक्य भेद करना ही इष्ट होगा, किंतु उत्तर पद का पदांतर का पूर्व पद के साथ में यदि पूर्व वाक्य के साथ उत्तर वाक्य का यदि आकांक्षा है, उस स्थिति में एक वाक्य माना जाता है। यही कहना है सूत्र का, माने दो तरह के ये वाक्य की वाक्यता और पदे का वाक्यता, एक तो पदों को मिलकर के एक वाक्य होता है और एक वाक्यों को मिलकर के एक वाक्य होता है। मीमांसा में पदे का वाक्यता और वाक्य की वाक्यता दो विचार किया है, तो यहाँ पर ये विचार आरंभ करते हैं, टिप्पणी देकर के विचार आरंभ करते हैं। यही है टिप्पणी में कहा, एक वाक्य तो लक्षणाधिकरण सूत्रम, वहाँ सूत्र है, जैविनी सूत्र है, एक वाक्यत्व लक्षण का अधिकरण सूत्र है, एक वाक्यत्व का निर्णायक सूत्र है। वहाँ क्या सूत्र है, अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे चेत, कहा अर्थ एक होने से एक वाक्य होता है, एक ही वाक्य माना जाएगा। यदि विभागे साकांक्ष, विभाग होने पर भिन्न भिन्न वाक्य हैं, वाक्य में विभाग है, एक ही वाक्य नहीं है, एक वाक्य में तो एक अर्थ होगा ही, किंतु विभाग होने पर माने वाक्य अनेक आने पर, विभाग होने पर साकांक्ष चेत, वहाँ भी यदि आकांक्षा है उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के साथ आकांक्षा है, वहाँ भी एक ही वाक्य माना जाता है, वाक्य भेद नहीं करना। यदि कोई गति नहीं है, जहाँ उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के साथ में कोई आकांक्षा नहीं है, उस स्थिति में वाक्य भेद होगा। यदि उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के साथ में आकांक्षा है, तब एक वाक्य माना जाता है, वहाँ भी वाक्य में भी, ये कहना है, ये सूत्र का ही अर्थ है। अतः प्रश्लिष्ट पठितेषु यजुषु, भिन्न भिन्न करके पढ़े गए जो यजुर्वेद हैं, प्रश्लिष्ट माने पृथक पृथक अलग अलग, प्रश्लिष्ट पठितेषु यजुषु, जो यजुर्वेद हैं भिन्न भिन्न रूप से पढ़े गए, कथम अवगम्यत, कैसे जाना जाए, इयर एकम यजु इति, ये इतना इतना एक यजु है, ऐसा कैसे जाना जाए, इतना परिमाण ये एक यजु है, मैंने अलग अलग पढ़े गए हैं, ऐसा यजुर्वेद है, तो उसमें इतने यजुर्वेद ये एक वाक्य है, कैसा जाना जाए, इतना एक यजु है, ऐसा कैसे जाना जाए। वहाँ यद एकम यजु, यद माने इतना परिमाण वाला, पृथक पृथक पढ़े गए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न करके पढ़े गए, उनमें से कैसे निष्कर्ष निकाला जाएगी इतना एक यजु है करके, ये प्रश्न उठा। तो कहते हैं यावता पद समूह न इज्जते तावत पद समूह एकम यजुः, ये उत्तर देते हैं, जितने पदों के समूह से यजन किया जाता है यज्ञ में, जितने पद के समूह से, पद समूह को वाक्य बोला जाता है, नैयायिकों ने कहा वाक्यम पद समूह, पद के समूह को वाक्य कहते हैं, माने वैयाकरण का वाक्य अलग है, एक तिंग वाक्यम, जब तक तिंग नहीं लगेगा तब तो वाक्य नहीं मानते वैयाकरण, किंतु ये कहते हैं पद समूह को वाक्य कहते हैं, इनका कहना यह है। तो यावता पद समूह ने इज्जते, जितने पद के समूह के द्वारा यजन होता है वहाँ, तो इसके लिए तावान पद समूह एकम यजु, उतने पदों के समूह को एक यजु माना जाएगा, ऐसा हम उत्तर दिया। कियता चैज्यते, प्रश्नों का कितने कितने यजु के द्वारा वहाँ यजन होता है, कियता कितने परिमाण से होगा, प्रश्न उठा तो कहते यावता क्रिया या उपकार, जब तक कर्म का उपकार नहीं होगा, क्रिया का उपकार नहीं होगा तब तक एक वाक्य माना जाएगा। यावता क्रिया या उपकार प्रकाशते, जब तक जितने के द्वारा कर्म का प्रकाश किया जाता है, तावत वक्तव्य तद, उतना ही यजु को एक वाक्य मानना होगा, उतना ही वक्तव्य होने से वाक्यम वक्तव्यक्यम इति उच्यते तेन अभिधीयते, इसलिए कहा ये सूत्र बना दिया अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभाग स्याद, ये सूत्र बनाया वहाँ, ये सूत्र है, सूत्र दे दिया है और इति एकम वाक्यम अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, एक अर्थ होने से एक वाक्य होता है, जितने यजु के द्वारा एक अर्थ निकल जाता हो उतने को एक वाक्य समझना। यतस्माच्च यस्तस्मात् चेत कारणात् एक वाक्यता भवति तस्मात् एकार्थ पद समूह वाक्यम, ये सिद्ध होता है यतस्मात् चेत कारण, इतने कारण से एक वाक्य तो होता है, माने अर्थ एक अर्थ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एक वाक्य माना जाएगा, ऐसा मानने पर भवति तस्मात् एकार्थ पद समूह वाक्यम, यही होगा एक अर्थ पद के समूह मिल करके एक अर्थ बोलता हो उसको वाक्य माना जाएगा, पदों का समूह मिलकर एक एक अर्थ निकाल जब तक निकले तब तक एक वाक्य माना जाएगा, ये अर्थ आया वहां। यदि च यदि च विभच्यमानम साकांक्षम पदम भवति, विभक्त पद हैं, अलग अलग पद हैं, आकांक्षित हैं, भिन्न भिन्न के तो पूर्व के साथ पर का आकांक्षा होगी, ऐसे पद होंगे तो यदि ऐसा हो तो वहाँ भी क्या होगा आकांक्षा है तो एक वाक्य माना जाएगा, ये अर्थ है। किम उदाहरणम, इसका उदाहरण क्या है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे इत्यादि मंत्र हैं यजुर्वेद में, त्वा मन तुम्हें, मान ये जो पुरोडास बनाता है ना उसको उत्पादन करते समय मंत्र बोलता है, तुम्हें मैं उत्पन्न करता हूँ, किसके लिए देवताओं के लिए देना है, हवन करना है, पुरोडास बनाते समय में ये मंत्र बोलता है, तो आप माने पुरोडास को लेकर बोल रहा है ये, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे, सवितु देवस्य त्वा प्रसवे, मैं सविता देव के लिए तुम्हारे तुम्हें उत्पन्न करता हूँ, तुम्हें उत्पन्न करता हूँ, ऐसा कहता है। दर्श पूर्णमाशय और आमनायते, दर्शयाग और पूर्णमाशयाग में कहा जाता है ऐसा, ये मंत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णोर हस्ताभ्याम अग्रये जुष्टम निर्भपामि इति वाक्यानि भिन्नानि भवितुमर्हन्ति, ऐसा आया ये जो मंत्र आया है वहाँ दर्श पूर्णमाशयाग में मंत्र आया, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे, त्वा माने पुरोडास को लेकर तुमको, द्वितीयांत है द्वितीया के स्थान पर त्वा आदेश हुआ है, तुम्हें सब तुमको क्या करूँगा, सवितु प्रसवे, सविता के लिए मैं उत्पन्न करता हूँ, सविता देव के लिए देना है, इसके लिए बनाता हूँ, पुरोडास तैयार करते समय बोलता है, अश्विन और बाहुभ्याम दोनों अश्विन कुमारों के हाथों से तैयार करता हूँ, पुष्णो हस्ताभ्याम पुषा देवता के हाथों से, ऐसा अग्नये जुष्टम निर्वपामी तो अग्नि के लिए सेवित जो बना हुआ है उसको मैं हवन करूँ करता हूँ, ये कहता है, ये यजमान बोलता है, यदि वाक्य यानी भिन्नानि भवितुमर्हन्ति, पूर्वादिन का ये वाक्य भिन्न होना चाहिए, ये वाक्य भिन्न होना चाहिए, कुतः क्यों कहा, एकत्व नियामक से दुर्बोधत्व, एकत्व का नियामक यहाँ दुर्बोध है, ये वाक्य भिन्न भिन्न वाक्य मानना चाहिए, क्यों अर्थैकम वाक्य के प्रयोजकम, क्योंकि वाक्य का प्रयोजक जो होता है अर्थ एक होने पर वाक्य बनता है, वाक्य कहा जाता है, यहाँ अर्थ भिन्न भिन्न है, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत के मंत्र में अर्थ भिन्न भिन्न है, जो देवश्यत्वा सविदु प्रसवे पुष्णो हस्ताभ्याम पुष्णो बाहुभ्याम इत्यादि अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नि जुष्टम निर्वपाम मंत्र में भिन्न भिन्न है, इसलिए एक वाक्य नहीं, ऐसा कहने पर सिद्धांत कहते हैं, यद विभागे साकाक्षम अविभागे एकार्थम तद एकम वाक्यम। सूत्र का अर्थ यही है, विभाग होने पर माने अलग अलग होने पर आकांक्षा हो और अविभाग में एक अर्थ हो उसी को वाक्य कहा जाता है, वाक्य का ही अर्थ है। यदि विभागे साकांक्षम, विभाग होने पर आकांक्षा होती हो, अविभागे विभाग के अभाव काल में एक ही वाक्य होगा तो एकार्थम, अविभाग मानने पर एक अर्थ आता हो, विभाग होने पर आकांक्षा होती है उसको वाक्य माना जाता है। मीमांसा का यह है वाक्य का अर्थ। अच्छा अच्छा एकस्मिन पदे, अच्छा एकस्मिन पदे अतिव्याप्ति है, अर्थ के वाक्य के प्रयोजकम, अर्थ एक होने पर वाक्य में, एक वाक्य में प्रयोजक है एक अर्थ होने पर, यदि ऐसा अर्थ करेंगे एक अर्थ आने पर एक वाक्य मानेंगे तो क्या होगा, एक पद में अतिव्याप्ति होगी। एक पद तो कोई वो नहीं होता, अर्थ तो एक आता है उसका, एक पद का वो वाक्य नहीं होता, उसमें अतिव्याप्ति होगी माने पद में चला जाएगा वाक्य का लक्षण। ये कहा अर्थैक्यम वाक्य प्रयोजकम इति चेत, अर्थ एक होने पर वाक्य का प्रयोजक होता है ऐसा यदि कहे पूर्वादि तो सिद्धांत कहते हैं अतिव्याप्ति हो जाएगी। तब कहा पद में, एक पद में अर्थ तो एक ही होगा वहां, क्यों तो वाक्य नहीं हो, क्यों वाक्य माने पद समूह को वाक्य माना जाता है और ये एक ही पद है वाक्य नहीं हो तो अर्थ तो एक ही है उसका। अर्थ एक होने पर वाक्य एक मानने पर अतिव्याप्ति होगी, कहाँ एक पद में, ये कहा एक पद अतिव्याप्ति। पद समूह से वाक्य, पद समूह को वाक्य मानने पर, केवल पद समूह को वाक्य कहेंगे ऐसी स्थिति में, समूहानाम अत्र बहु नाम, जहाँ समूह अनेक होंगे, समूह भी अनेक होंगे, एक नहीं अनेक समूह होंगे, समूहानाम अनेकानाम समूहानाम अत्र बहु नाम संभवात, बहुत होने से वाक्य भेद स्यात्। पद समूह एक नहीं अनेक समूह जब आ जाएंगे, भिन्न भिन्न समूह आएंगे, उस स्थिति में क्या होगा वाक्य भेद होने लग जाएगा। जब पदों का समूह अनेक, अनेक पदों का समूह है, एक ही पद में एक समूह दूसरा समूह तीसरा ऐसे समूह बना हुआ है, वो अतिव्याप्ति होगी, क्यों पद समूह नहीं वो पदों का क्या समूहों का समूह है, वो अतिव्याप्ति होगी। इसलिए यदि शायद इति चेत मैवम, ऐसा सिद्धांत बोलते हैं, यद विभागे साकांक्षम अविभागे च एकार्थम तद एकम वाक्यम। ये वाक्य का अर्थ यही है, विभाग होने पर आकांक्षा हो, अविभाग होने पर एकार्थ हो, उसी को वाक्य कहा जाता है मीमांसा के आधार पर। जी कहा प्रयोजकस्य बुद्धुम शक्यत्वात्, वाक्य का प्रयोजक यही है, क्या प्रयोजक है, यद विभागे साकांक्षम अविभागे एकार्थम, एकार्थत्वम, यही प्रयोजक है वाक्य का, जहाँ पर विभाग होने पर आकांक्षा हो और विभाग न होने पर एकार्थ हो, उसी को वाक्य कहा जाता है, ये प्रयोजक यही है। विभागे साकांक्षम इति उक्ते, केवल इसमें एक खंड बोलेंगे दूसरा खंड नहीं बोलेंगे, पदकृति कर जा रहे विभागे साकांक्षम वाक्यम, विभाग होने पर आकांक्षा हो तो वाक्य हो ऐसा मानने पर, दूसरा पद नहीं दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे, एक अविभागे च एकार्थत्वम ये नहीं बोलेंगे, केवल विभागे साकांक्षम साकांक्षत्वम वाक्यम इतना कहने पर ये कहते हैं अतिव्याप्ति स्यात्, अतिव्याप्ति होगी, कहाँ अतिव्याप्ति होगी, श्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया शुभे सुषेवम कल्पयामि तस्मिन् सदा अमृते प्रतिष्ठा ब्रीणाम सुमेधसमर्श्यमान इत्यत्र अतिव्याप्ति, यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, केवल इतना बोलने पर विभागे साकांक्षम, विभाग होने पर आकांक्षा हो तब वाक्य में कहा जाएगा इतना मानेंगे तो इस मंत्र में यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी। यहाँ विभाग होता है किंतु आकांक्षा नहीं है, ऐसा स्थान है यहाँ आकांक्षा भी है, तस्मिन पद आता है वो तत्पद से किसी को लेना पड़ेगा, आकांक्षा है यही है कि विभागे साकांक्षम इतने मात्र कहने पर इस मंत्र में अतिव्याप्ति होगी, वाक्य नहीं बन पाएगा, शो वाक्य बनेगा ये भी कहते हैं, विभाग होने पर आकांक्षा है तो वाक्य माना जाएगा, स्थिति आएगी दोष आएगा अतिव्याप्ति होगी। कहाँ श्योनम ते सदनम कृणोमि, श्योनम माने शोभनम, तुम्हारे लिए अच्छा स्थान मैं बनाता हूँ, सदन माने रहने का स्थान को सदन बोलते हैं, माने पुरोड़ास को बोल रहा है यहाँ, माने पुरोड़ास बनाते समय बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए अच्छा स्थान बनाने जा रहा हूँ रखने के लिए, शिवनम ते ते माने तब तुम्हारे लिए, सदनम क्रीड़ों में सदन का तैयारी करने जा रहा हूँ रहने का स्थान, घृत से धारा या सुषेपम कल्पया में घी के धारा लगा करके उस स्थान पर सुंदर सेवन करूँगा, ऐसे कल्पना करता हूँ। तस्मिन सिद्ध, उसमें तुम बैठो, पूर्वराश के लिए बोल रहा है, तस्मिन सिद्ध उस स्थान पर तुम बैठना सिद्ध। अमृते वो अमृत है स्थान, उसमें प्रतितिष्ठा, वहाँ पर आप प्रतिष्ठित हो जाओ, ऐसा ऐसा कहा पूर्वराश के लिए। ब्रीहीणाम वेद सुमन समान, ब्रियों का सार हो तुम, सबके मन को आनंद देने वाले हो, तुम उस स्थान पर बैठना, तुम्हारे लिए मैं रहने का स्थान बना रहा हूँ, माने पूर्वराश के लिए ऐसा बोलता है, मंत्र ही बोलता है पूर्वराश के समय का मंत्र इत्यत्र। तस्मिन इत्यादिपत समूहस्य, जो अगला कड़ी में आए तस्मिन सिदा अमृते प्रतितिष्ठा ब्रीहीणाम मेद सुमन से माना, ये जो पंक्ति है तस्मिन सिदा इत्यादि पद समूह से, ये भी पद समूह है आगे इसका। विभागे सति, विभक्त होने पर, विभागे सति विभक्त होने पर, प्रकृतवाची तत्शब्द निर्णय, जो प्रकृति का प्रयोग बोलने वाला तो तत्शब्द से क्या लेना है, वहाँ यदि विभाग करेंगे उसको अलग करेंगे, पहले को अलग करेंगे तस्मिन सिद्ध से आगे अलग करने पर वो तत्पद पूर्व का परावर्षी होता है, तो विभाग करने पर क्या स्थिति आएगी, तब कहते हैं प्रकृतवाची तत्शब्द निर्णय, जो प्रकर प्रकृति को कथन करने वाला तत्शब्द है उसको निर्णय के लिए पूर्व पद समूह से आकांक्षा अस्ति, पूर्व पद के समूह में आकांक्षा है। पूर्व में जो कहा था शोनम ते साधनम क्रीड़ामी क्रीड़ोमी घृत सिदारय सुवेशम कल्पयामी, इसका आकांक्षा है तस्मिन के लिए, तस्मिन नहीं तो किसमें, पूर्व के बराबर से करना है, आकांक्षा है, आकांक्षा है होने पर भी। अतः तद व्यवच्छत्व एकार्थत्व एकार्थम इति, उसको अतिव्याप्ति रोकने के लिए एकार्थ कहा, या एक अर्थ नहीं है, पहले वाला वाक्य अलग है, तस्मिन सिद्ध से आगे अलग वाक्य है, क्यों पहले वाक्य शिवनम ते सदनम क्रोड़ोमी इत्यादि एक वाक्य अलग है, और आगे तस्मिन सिद्ध तुम उसमें बैठो, माने बैठने का स्थान और बैठने वाला व्यक्ति दो कहा जा रहा है, सदन और साधन का अर्थ हो रहा है, एक वाक्य नहीं है, वाक्य भेद है। आकांक्षा तो है तस्मिन सिद्ध आदि का पूर्व के साथ आकांक्षा, आकांक्षा होने मात्र से पद समूह को वाक्य नहीं कहेंगे, किंतु यहाँ पर वाक्य भेद है, यहाँ एक वाक्य नहीं हो सकता, अतिव्याप्ति होगी, इसलिए कहा कि एकार्थम तद एक वाक्यम कहा, एकार्थम माने विभाग होने पर एकार्थ भी होना चाहिए, या विभाग होने पर एक अर्थ नहीं है इस मंत्र में, तस्मिन सिद्ध आदि का अलग अर्थ है, बैठाने का अर्थ है, और पहले वाला है स्थान तैयार करने का अर्थ है, एक अर्थ नहीं है विभाग होने पर, इसलिए एक वाक्य नहीं है, उसमें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए कहना एकार्थम तदेकम वाक्यम कहा, माने विभागे च एकार्थम, ये भी होना चाहिए, विभाग होने पर एकार्थ भी आना चाहिए, यहाँ भिन्नार्थ है उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए एकार्थम तदेकम वाक्यम इत्यादि कहा। नहीं तत्र एकार्थत्व अस्ति, इसी वाक्य में एकार्थ नहीं है, पूर्व खंड का अर्थ अलग है और उत्तर खंड का अलग अर्थ है, अलग है, साधन और साधन दो अर्थ आता है, पहले वाला मकान तैयार करने के लिए है पूर्वराश के लिए, और दूसरा बैठाने के लिए है, अलग अलग अर्थ है, ये कहा। नहीं तत्र एकार्थत्वम, उस मंत्र में एकार्थ नहीं है, जहाँ शोनम ते सदनम क्रीड़ोमी घृत सदारय कल्पयामी तस्मिन सदा अमृते प्रतितिष्ठा ब्रीहीणाम मेद सुमन समान, इस मंत्र में एकार्थ नहीं है। अच्छा आगे कहते हैं पूर्व समूह से साधनाकरणम अर्थ, पहले वाला जो समूह है ना, तो तस्मिन के पहले वाला जो वाक्य थे उसका अर्थ था उसके स्थान बनाने का, अब मंत्र है ये, वो अर्थ आता है, पूर्वराश को रखने का स्थान है, बनाने की तैयारी है उसके लिए है। और उत्तर समूह से जो तस्मिन सिदा अमृते प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र है उसका, उत्तर समूह जो यहाँ आता है उसका समूह, उत्तर समूह से पुरोडाश प्रतिष्ठापन, पुरोडाश को स्थापन करना, या वाक्य भेद है एक नहीं है, ये अर्थ आता है एक। अत्र द्वयो समूह और वाक्य द्वयो ओहेवादि सिद्धम, ये दोनों जो समूह है यहाँ कौन है, शिवनम ते सदनम क्रीड़ो में घृत सिदारय सुषेवम कल्पयामी, यहाँ तक एक एक समूह है, दूसरा समूह है तस्मिन सिदा अमृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणाम मेद सुमन से मान, ये दूसरे समूह है, ये दोनों अत्र द्वयो समूह हयो, इस मंत्र में माने अश्विन मंत्रे, अत्र माने अश्विन मंत्रे द्वयो समूह हयो, दोनों समूहों में वाक्य द्वयम उभयवादी सिद्धम, दोनों वाक्य, दो वाक्य हैं, पूर्वादि भी मानता है मीमांसा में, उत्तर सिद्धांत भी मानते हैं, दोनों वादी से सिद्ध है, वादी के मत से सिद्ध है। तद एकार्थत्व इति अनेन व्यावृत्ति, इसको एकार्थत्व शब्द के द्वारा व्यावृत्ति कर दी जाती है, ये वाक्य में अतिव्याप्ति न हो। क्यों? विभागे साकांक्षम अविभागे च एकार्थम, एकार्थ हो इसलिए कहा, ये विभाग होने पर साकांक्षा तो है इस मंत्र में किंतु एकार्थ नहीं है, भिन्न अर्थ है, दो अर्थ है, यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ है, साधन और साधन रूप अर्थ है, ये कहना चाहते हैं। एकार्थम इत्युक्ते अतिव्याप्ति स्यात्, केवल एकार्थम वाक्यम इतना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकार्थ वाले को वाक्य बोलेंगे, अतिव्याप्ति होगी, कहाँ होगी, भगो भगो बाम विभजतु पूषा बाम विभजतु, ऐसा आया, सूर्य तुम दोनों का, बाम माने युवाम, तुम दोनों को, द्वितीय का एक दो वचन है, भग माने सूर्य, सूर्य तुम दोनों का विभाजन करे, अलग कर दे, अथवा पूषा बाम विभजतु, अथवा पूषा देवता तुम दोनों का अलग करे, अर्थ देगी आगे, दोनों को अलग करना अर्थ आता है, किंतु एक वाक्य नहीं है यही है यहाँ कहना चाहते हैं। एकार्थम इति उक्ते अतिव्याप्ति, केवल एकार्थ हो उसको वाक्य कहेंगे, तो यहाँ भी एक वाक्य मानना पड़ेगा, अतिव्याप्ति होगी यहाँ, कहाँ, भगोवाम विभजतु पूषावाम विभजतु इत्यत्र अतिव्याप्ति, यही है अतिव्याप्ति होगी। कैसे होगी, कहते हैं अनयोर विभजन मंत्रत्व न, ये दोनों मंत्र कैसे विभाग करने वाले मंत्र हैं, तुम दोनों का विभाग करे, कौन करे, चाहे भग देवता विभाजन करे, चाहे पूषा देवता करे, किंतु अर्थ तो एक ही आगे, विभाजन करना अर्थ एक है, किंतु यहाँ पर वाक्य एक नहीं है, अतिव्याप्ति होगी, केवल अर्थ एक होने पर वाक्य मानेंगे, ऐसा कहेंगे, अर्थ तो यहाँ एक ही आएगा, अतिव्याप्ति होगी, इसलिए ये भी कहना पड़ेगा विभागे साकांक्षम चेत, ये भी लगना पड़ेगा, विभाग होने पर आकांक्षा हो, यहाँ पर भगोबाम विभजतो पूषाबाम विभजतो, पूर्व के साथ में उत्तर का कोई आकांक्षा नहीं है, स्वतंत्र है दोनों, दोनों में से कोई भी करे, यह अर्थ है, ये कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं एकार्थम इत्युक्ते अतिव्याप्ति से, एकार्थम वाक्यम, एकार्थ को वाक्य कहेंगे, ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति, कहाँ, ये भगोवाम विभजतो पूषाम वा विभजत इत्यत्र, यहाँ अतिव्याप्ति होगी। कैसी होती है, अनयोर विभजन मंत्रत्वेना, ये दोनों कैसा है, विभाजन मंत्र है ये, चाहे वो भग देवता तुम दोनों का पृथक करे, चाहे पूषा देवता तुम दोनों का पृथक करे, अर्थता तो विभाजन करना मंत्रत्वेना, सम्मत यो पूर्वादि सिद्धांति दोनों का सम्मत है, विभाजक मंत्र है ये, सम्मत है, पद समूह है वो, जो पद का समूह है यहाँ, माने भगो बाम विभजतु पूषा बाम विभजतु, इसका ये पदों का समूह है, समूह है वो। तात्पर्य विषयस्य, तात्पर्य का जो विषय है, द्रव्य विभाग रूपार्थस्य, तात्पर्य के विषय क्या है इस मंत्र का, द्रव्य का विभाग करना, पृथक करना, यही है विषय, रूपस्य रूप रूपार्थस्य एकत्वात्, अर्थ तो एक ही रूप है, विभाग करना ही है यहाँ, इसलिए इसको व्यवच्छेद करने के लिए यहाँ अतिव्याप्ति न हो, एकार्थत्वम वाक्य में कहेंगे, किंतु ये माने उत्तर वाक्य का पूर्व वाक्य के साथ में कोई आकांक्षा है ही नहीं, इसको पृथक करने के लिए विभागे साकांक्षम कहा, विभाग होने पर आकांक्षा हो तब उसको वाक्य माना जाएगा, यहाँ विभाग है आकांक्षा नहीं है, यहाँ तो विभाग करने में तात्पर्य है, चाहे भग देवता विभाग करे तुम दोनों का, चाहे पूषा देवता विभाग करे, विभाग करने में तात्पर्य है, तो वहाँ पर माने पुषो वाम पुषा वाम विभजतु वे, पूर्व के साथ कोई आकांक्षा नहीं है, स्वतंत्र है, इसलिए कहा। प्रकृति हेतु, यहाँ प्रकृति वाक्य यही है, देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नय जुष्टम निर्भपाम, ये प्रकृति वाक्य है जिसको लेकर विचार चल रहा है। प्रकृति हेतु अग्नय जुष्टम इत्यादि समूह है, जो अग्नय जुष्टम इत्यादि समूह है, समूह में पृथक कृते, जब अग्नय जुष्टम निर्वपामी, इसको अलग करने पर पूर्व मंत्र का अर्थ नहीं आ पाएगा, इसलिए एक अर्थ मानना पड़ेगा इस वाक्य को, ये कहना चाहते हैं कि कृते पूर्व देवस्यत्वास इति समूह, जो देवस्यत्वास सवितु प्रसवेश अश्विनोर्बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नय जुष्टम निर्वपामी, अग्नय जुष्टम निर्वपामी को अलग करने पर पूर्वक का कोई अर्थ नहीं आ पाएगा। इसलिए एक ही वाक्य मानना होगा, इस यजुर्वेद में कहना है, जो द्वितीय पंक्ति में मंत्र दिया है, ऊपर से द्वितीय पंक्ति में मंत्र है, देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम निर्वपामी। यदि अग्नेय जुष्टम निर्वपामी को अलग कर देते हैं, ऐसी में पूर्व का अर्थ नहीं निकलेगा, ये कहना चाहते हैं पृथक हृदय। देवस्यत्वा इति समूह साकांक्षो भवति, आकांक्षा रखेगा किसके लिए बनाना है, आकांक्षित हो गया, एकीकृत हेतु उसको भी सम्मिलित करेंगे, अग्नेय जुष्टम निर्वपामी को एक करने पर तो कृत हेतु कृष्णस्य एक एव निर्वापो अर्थ, एक ही अर्थ आता सबका पुरोडास पकाने का लिए मंत्र है, ये सिद्ध हो जाता है। अग्नेय जुष्टम निर्वपामी कहने पर निर्वाप करना अर्थ आ जाता है, एक ही अर्थ आता है, मान इन देवताओं के लिए पुरोडास तैयारी करना है, ये अर्थ आ जाता है, एक वाक्य हो जाता है। एक ही कृत हेतु अग्नेय जुष्टम निर्वपामी को जोड़ेंगे जब एक करने पर, तो कृष्णस्य संपूर्ण मंत्र का जो देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम निर्वपामी पूरे मिलकर के कृष्णस्य एक एव निर्वापो अर्थ, एक ही मान पूर्वास तैयार करने का मंत्र है, ये सिद्ध होता है एक अर्थ ये तेना एक वाक्य तो निर्णय, इस तरह से एक वाक्य निर्णय किया इसको, ये मंत्र को एक ही वाक्य है ये निर्णय ना। अनियत परिमाण से यजुषो, देखो यजुर्वेद के जो मंत्र में ना नियत परिमाण पाद का अवसान समान नहीं होता, अन्य का तो पादों के अक्षर बराबर अक्षर वाले होते हैं ऋग्वेद आदि के, किंतु यजुर्वेद में विषम अक्षर पाद होता है, किसी पाद में अधिक अक्षर होगा किसी पाद में कम अक्षर होगा, अनियत अक्षर वाला पाद होता है यजुर्वेद में, नियत नहीं होता, समान नहीं होता, विषम अक्षर वाली पाद होते यजुर्वेद में, जहाँ भी मिले किसी भी वेद में यदि विषम अक्षर वाला पाद मिले उसको यजुर्वेद का मंत्र समझना चाहिए, और यजुर्वेद में भी कहीं सम अक्षर वाला पाद मिले ऐसे वाला मंत्र आएगा उसको ऋग्वेद का मंत्र समझना चाहिए। अन्यथा अक्षर अवसानम पादम यजुर्वेद का ये लक्षण होता है, जिसमें नियत अक्षर नहीं है, समान नहीं है, विषम अक्षर में पाद होता है उसको वेद में आएगा, तो ऐसे मंत्र को यजुर्वेद का मंत्र समझना चाहिए, यही कह रहे हैं यहाँ। अनियत परिमाण से यजुषो, जो जिसका नियत परिमाण नहीं है पादों में, अक्षरों का परिमाण बराबर नहीं है, ऐसे यजुर्वेद का अवसानम निश्चयतुम शक्यम, ऐसे यजुर्वेद का यहाँ अवसान करने इस मंत्र में एक ही अर्थ है करके निश्चय कर किया जा सकता है। इति माधवीय व्याख्या, माधव नाम के पंडित है, उन्होंने ऐसा व्याख्या की है इसके ऊपर। अर्थ ही कत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षित विभाग से आद, सूत्र तो यही है, जैविनी सूत्र यही है, एक अर्थ होने से एक वाक्य है, विभाग होने पर आकांक्षा हो तो वो भी एक ही वाक्य होता है विभाग होने पर, अविभाग में तो एक ही वाक्य आएगा उसका तो एक ही अर्थ होगा ही, यदि अनेक वाक्य हैं तब भी पूर्व के साथ में यदि आकांक्षा हो संबंध रखता हो तो एक वाक्य माना जाएगा, यही है, नहीं तो वहाँ वाक्य भेद करना दोष, संभव एक वाक्य संभव हो तो वाक्य भेद करना दोष माना है वहाँ, यही है। अर्थ ही कत्वाद एकम वाक्यम साकांक्ष विचेत विभाग सियात कहा, इसका फिर अर्थ मानते हैं दूसरे पंडित कहते हैं, अर्थ एक वाक्यता लक्षण महा, अर्थ एक होने पर वाक्य होता है, यदि पूर्व के साथ आकांक्षा हो अर्थ एक हो तो वाक्य होता है, यही है वहाँ का लक्षण, वाक्य का लक्षण एक। विभागे वाक्य घटक पदानाम, विभाग होने पर अलग अलग वाक्य है, विभागे विभाग होने पर वाक्य घटक पदानाम, वाक्यों में जो घटक जो पद आएंगे, वाक्य होता है घटित, पद होते हैं घटक, अनेक पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, जो जिससे बनता है उसको घटक कहते हैं, जो बनता है वो घटित होता है, जैसे राम शब्द है, रकार आकार मकार अकार विसर्ग इतने मिलकर के राम ऐसा होता है, तो राम जो बना हुआ है तो घटित है, किसके द्वारा घटित है, र से घटित है, आ से घटित है, और म से घटित है, अ से घटित है, विसर्ग से घटित है, उसे घटित है राम शब्द, ये शब्द जो होता है घटक होता है, वैसे वाक्य घटक बने घटित बनेगा, घटक कौन के पद बनते हैं, वहाँ कौन बनते हैं, अनेक पद मिलकर एक वाक्य होता है, जैसे अनेक अक्षर मिलकर के एक शब्द बनता है घटक और घटित, जो आजकल दवाई में लिखते हैं ना, ये चीज़ इसमें पड़ा है वो घटक है, वहाँ दवाई हो गई घटित, ऐसा माना जाता है। अमुक अमुक वस्तु इसमें है लिखता है ना दवाई, वो घटक है उसके, वो घटक जो उत्पन्न होता है घटित बोला जाता है। शब्द घटित होता है, अक्षर जो होते हैं घटक होते हैं, तो पद होते हैं घटक और वाक्य होता है घटित, अनेक पद मिलकर के वाक्य होता है, ये कहना है इन्होंने। विभागे वाक्य घटक पदानाम, विभाग होने पर जो वाक्यों में घटक पद आए हुए हैं उन पदों का विभागे, उनके विभाग होने पर साकांक्षम, आकांक्षा हो। एक पद रहित अपर पद से शाब्दबोध अर्जनकत्व, यह आकांक्षा यही है, एक पद का प्रयोग करने न करने पर दूसरे पद का अर्थ नहीं आता है। जैसे देवदत्त गच्छति बोलना है, केवल गच्छति बोलेंगे तो आकांक्षा बनी रहेगी, एक पद का प्रयोग किया आपने, कौन जाता है, आकांक्षा होगी। केवल देवदत्ता बोलेंगे तब भी आकांक्षा होगी, क्या करता है देवदत्त, जब उसके लिए पूरक होता है, देवदत्त के लिए पूरक होता है गच्छति पद, और गच्छति के लिए पूरक होता है देवदत्त पद, तभी तो ये आकांक्षा यही तो होता है ना। इसमें तर्क संग्रह में कहा है पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अनुभावकत्व आकांक्षा, आकांक्षा का लक्षण ही किया है पद तर्क संग्रह में, एक पद का दूसरे पद के बिना प्रयुक्त करने पर माने उसके क्या होगी, एक आकांक्षा बनी रहेगी, अनुभव नहीं होगा किसके लिए प्रयोग किया गया, इसको आकांक्षा बोलते हैं। जैसे एक ही पद में भी राम एक आया, उसके साथ में विभक्ति की आकांक्षा, किसकी आकांक्षा है, अम बोलेंगे तो उसमें आकांक्षा किसकी, प्रातिपति की आकांक्षा है, हाँ राम की आकांक्षा है अम को, और राम को क्या किसकी आकांक्षा है, अम की, तो दोनों में आकांक्षा पूरा होते हैं तब रामम ऐसा पूरा हो जाता है। एक बोलने से अर्थ नहीं आएगा, राम को अर्थ लेने के लिए राम भी बोलना पड़ेगा, अम भी बोलना पड़ेगा, खाली अम बोलेंगे तब भी नहीं होगा, और केवल राम बोलेंगे तब भी नहीं होगा। ये तर्क संग्रह में ऐसा समझ आया है, पदस्य पदांतर प्रयुक्त व्यतिरेकस्य व्यतिरेक पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अनुभावकत्व आकांक्षा, आकांक्षा का लक्षण है यही है, यहाँ भी यही कहना चाहते हैं। ये कहते हैं विभागे साकांक्षी सति, विभागे वाक्य घटक पदानाम विभागे, किसके विभाग, वाक्य में घटक बने हुए पदों के विभाग होने पर साकांक्षम, आकांक्षा हो। एक पद रहितस्य अपर पदस्य शाब्दबोध अर्जनकत्व, आकांक्षा यही है, एक पद के प्रयोग में अन्य पद के प्रयोग किए बिना शाब्दबोध नहीं होना, एक पद का प्रयोग करने पर अन्य पद का प्रयोग जब तक नहीं होता तब तक शाब्दबोध नहीं होना, यही आकांक्षा है। जैसे राम कहने पर गच्छति कहे बिना शाब्दबोध नहीं होगा, केवल गच्छति कहने पर राम कहे बिना शाब्दबोध नहीं होगा, इसको आकांक्षा बोलते हैं, यही आकांक्षा है। शाब्दबोध अजनकत्व, शाब्दबोध का अजनक होना, एक पद के प्रयोग करके दूसरे का प्रयोग करने पर शाब्दबोध नहीं होगा, यही आकांक्षा है। तयोर एवं एकार्थत्व, उन्हीं को एकार्थ कहा जाता है, एक फल प्रतिपादकत्व, एक फल को प्रतिपादन करने वाले होते हैं। कहा विभागे साकांक्षत्व सती एक फल प्रतिपादकम यत् तदेव वाक्यम, अर्थ यही आएगा, विभाग होने पर साकांक्षा हो, विभाग भी हो आकांक्षा भी हो, विभाग विभक्त हो आकांक्षा हो, ऐसा होने पर एक फल प्रतिपादकम दोनों मिलकर के एक अर्थ का ज्ञान कराते हों, फल देने वाले हों, उसी को कहते हैं वाक्य, वाक्य के ही लक्षण में मांसा का। यथा अग्नये जुष्टम निर्वपामी आ गया, माने जो देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पुष्पहस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये मंत्र माने ऊपर से दीप्ति लाइन में टीका में दिया हुआ है मंत्र। अग्नये जुष्टम निर्वपामी इत्यत्र विभागे विभक्त होने पर परस्पर साकांक्षम, परस्पर आकांक्षा होगी, माने किसके लिए निर्वाप करना, आपने बनाना किसके लिए, अग्नये नहीं लगाने पर उसकी पूरी नहीं होगी, केवल अग्नये बोलेंगे आप, ठीक है, अग्नये क्या करना, अग्नि के लिए, वहाँ निर्वपामी की आकांक्षा है, किसको, अग्निपद को, और निर्वपामी पद को किसकी आकांक्षा है? अग्नि पद को, अग्नये निर्वपामी, तब शाब्दोगत होगा। या तो खाली निर्वपामी कहने से भी शाब्दोगत नहीं होगा, केवल अग्नये कहने पर भी शाब्दोगत नहीं होगा। अग्नये माने किस, क्या क्या करना, अग्नि के लिए क्या है, जिज्ञासा बनी रहेगी, आकांक्षा बनी रहेगी। और खाली निर्वपामी कहेंगे ठीक है मैं तैयार करता हूँ, तो किसके लिए तैयार करते हो, वहाँ अग्नये की आकांक्षा है, यही है। यथा अग्नये जुष्टम निर्वपामी तत्र विभागे विभक्त होने पर परस्पर साकांक्षम, परस्पर आकांक्षा है। मैं अग्नये चतुर्थंत पद के लिए निर्वपामी की आकांक्षा है, और निर्वपामी जो क्रियापद है अग्नये की आकांक्षा है। निर्वाप रूप एकार्थ प्रतिपादकम, यही होता है कि पुरोडास को तैयार करना, एक अर्थ आता है इसके लिए अग्निभावन करने के। इति जैविन सूत्र वृत्ति, जैविन सूत्र की वृत्ति ऐसी है, जो जैविनी सूत्र है ना, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम विभागे चेत साकांक्षम, साकांक्षम चेत विभागे, कहा हुआ ये जैविन सूत्र का ही अर्थ है। ये सुबोधिनी नामिका, ये वहाँ की व्याख्या सुबोधिनी नामक व्याख्या है ये जैविनी सूत्र का। अत्र विशेष पद अनुपाद आने, इसमें विभागे साकांक्षत्वे सति एकफल प्रतिपादकम, ये जो इसमें विशेष अंश है एकफल प्रतिपादकम, विशेषण है विभागे साकांक्षत्व सति, और ये विशेष्य है एकफल प्रतिपादकत्व, ये है। इतना विशेष्य पद नहीं देंगे, केवल इतना ही बोलेंगे विभागे साकांक्षत्व सति, इतना बोलेंगे। विशेष्य पद अनुपादाने शोनम ते सदनम कृणोमि घृतशधारय सुवेशम कल्पया सुषेवम कल्पयामि तस्मिन् सद अमृते प्रतिष्ठा गृहिणाम मेधस मनस्यमान इत्यत्र तस्मिन इत्यादि उत्तरार्ध घटक से, तो तस्मिन आदि जो उत्तरार्ध का घटक बना हुआ है, तस्मिन सिद्ध आदि में उत्तरार्ध घटक तत्पद से, उत्तरार्ध का घटक है तत्पद, या पूर्वार्ध वाक्य और उत्तरार्ध दो है यहाँ, तो उत्तरार्ध में जो घटक बना हुआ है तत्पद, तस्मिन में तत्पद है, तत्पद से बुद्धि विषयता अवच्छेदकत्व धर्मावच्छिन्न, तत्पद से क्या लेना है, बुद्धि के विषय है वहाँ, तत्पद से किसी को पकड़ना पड़ेगा, तो तस्मिन करके आया, उसमें कहा किसमें, वो बुद्धि का विषय बना हुआ है, वहाँ कोई अन्य विषय तो है ही नहीं। तत्पद से, तत्पद किसी विशेष का नाम लेता नहीं, वह बोलता है, उसमें बोल दिया, वो बुद्धि का विषय है, वहाँ बुद्धि विषयता अवच्छिन्न, बुद्धि रूपी बुद्धि के जो विषय है विषयत्व का अवच्छेदक धर्म जो होगा, ज्ञान से ज्ञान है वहाँ, तस्मिन से बुद्धि का विषय बनने वाला ज्ञान है वो, उसका धर्मावच्छिन्न वाचक है ना, उसके धर्मावच्छिन्न वाचक है वो। बुद्धि विषयता अवचेतकत्व ज्ञान अपेक्ष ज्ञानापेक्ष शाब्द बोधो बोध उपयोगी शक्ति, और बुद्धि के विषय का अवचेतक जो ज्ञान होगा उसका शाब्द बोध उपयोगी शक्ति ग्रह विषयत्व, शक्ति का विषय ग्रह होने से, ज्ञान होने से, बुद्धि विषयता अवचेतकत्व ज्ञान से, जो बुद्धि का विषय अवचेतक ज्ञान है उसका, साधनादि पदार्थ ज्ञानाधीनत्व तस्मिन सिद्ध करके उसमें बैठाने का काम करना है उसका, उसमें बैठो कहा जाता है। साधना साधन, साधन बनाने के लिए पहले कहा, ये तो साधन है, बैठाना है यहाँ, तो पदार्थ ज्ञानाधीनत्व उत्तरार्ध से विभागे सति, उत्तरार्ध का जब विभाग करेंगे, तस्मिन सिद्ध अमृते प्रतिष्ठा इत्यादि न बोलने पर, उत्तरार्ध न करने पर क्या होगा, साकांक्षत्व, साकांक्षा है, और तस्मिन से किसको लेना है, पूर्व के पास संबंध नहीं करें, तस्मिन पर से क्या लेंगे, किसके साथ आकांक्षा बनी रहेगी। हाँ पूर्व में बोलेंगे वहाँ देवशत्वा सवितो प्रसवे पुष्प बाहु अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्टोरास्ताभ्याम इत्यादि करके पूर्वा पूर्वोर्ध जो बोलेंगे ठीक है, तो तस्मिन से तक अर्थ आ जाएगा वहाँ, तस्मिन सिद्ध इत्यादि आ जाएगा। एक शिवनम दे इत्यादि वाक्य भाई है, ये शिवनम दे में है, उसमें नहीं, शिवनम दे वाक्य में है, शिवनम दे सदनम कृणोमि घृत सदार है सुषेवम कल्पयाम तस्मिन सिद्ध, पूर्वार्ध के साथ तभी आकांक्षा बनी रहेगी। हाँ किसके लिए स्थान बनाया गया था, उस स्थान पर बैठो कहने के लिए आकांक्षा तब समाप्त होगी पूर्वार्ध कहने पर, ये कहा साकृत फुटत्व न तत्र एक वाक्य तो लक्षण अभिव्याप्ति, एक वाक्य की लक्षण की अभिव्याप्ति होगी, एक केवल ये विभागे सती साकांक्षत्व इतना बोलने पर यह नहीं होगा, एक फलक नहीं आएगा, ये कहा। अतः तद्वारण है तद उपादान, इसलिए कहा विशेष उपादान कर दिया, एक फल प्रतिपादकत्व इतना बोला, दोनों मिलकर के एक ही फल देना है यहाँ। अच्छा भगवान विभजतु पुषाम्बा विभजतु अनयोर एक वाक्य तो वारणा है सत्यंतम, केवल एक फल प्रतिपादकम वाक्यम, इतना वाक्य का लक्षण करेंगे तो क्या होगा, भगवान विभजतु पुषाम्बा विभजतु, इस वाक्य में अतिव्याप्ति होगी। या दो वाक्य हैं, फल एक है, फल एक है, विभाजन करना अर्थ आता है एक वाक्य में होगा, किंतु विभागे साकांक्षा तो कहने पर क्या होगा, विभाग करने पर आकांक्षा नहीं है, भगवान विभजतु पुषाम्बा विभजतु में आकांक्षा नहीं है, इसलिए दोनों कहना पड़ता है। एक विशेष विशेषण और उभयोर उपादान है, विशेष और विशेषण दोनों को ग्रहण करने पर क्या स्थिति होगी, न तो वहाँ श्योनम ते सदनम क्रीड़ोमि आदि में अतिव्याप्ति होगी, न भगोवाम विभजतु पुषाबाम विभजतु यहाँ अतिव्याप्ति होगी, दोनों अतिव्याप्ति नहीं होगा। विशेष विशेषण उपादान, विशेष है एक फल प्रतिपादकम और विशेषण है विभागे सति विभागे साकांक्षित्व स्थिति विशेषण है, दोनों कहने पर तो न कश्चित दोष, कहीं भी दोष नहीं आएगा, शिवनम ते में मंत्र में दोष नहीं आएगा और भगोवाम विभजतु पुषाबाम विभजतु दोष नहीं आएगा। पूर्वत्र सदन साधन रूप भिन्न पदार्थ प्रतिपादकत्वात्, पूर्व में सदन और साधन कथा श्योनम ते आदि में पहले सदन बनाना, उसके लिए रहने का स्थान बनाना, बाद में बैठाना आया, और उत्तरत्र जो पुषाम्बाम विभजतु भगवान विभजतु उत्तरत्र वाक्य में विभागे साकांक्षत्वा भावाते, आकांक्षा नहीं विभाग करने पर, माने इसको विभाग करने के लिए माने पुष भगवान विभजतु में पुषाबाम विभजतु का कोई आकांक्षा नहीं है, तो दोनों में से कोई भी विभाजन करिए बोला जा रहा है। रामेश्वर सूर्य व्याख्या, रामेश्वर सूर्य है, विद्वान को सूर्य बोला जाता है, रामेश्वर नाम के जो विद्वान हैं उनकी व्याख्या ऐसी है, ऐसा आया। आगे टीका में देखते हैं, द्वितीयम दूषयति कहते हैं, पहले यहाँ पहले विकल्प किया था, कैसे विकल्प था, टीका में पूर्व टीका में विकल्प किया था, माने पूर्व टीका में अंतिम से ऊपर बलाम ने कहा था कथम ही तासाम स्वार्थ विघातकत्वम, सिद्धांत ने पूछा था उपनिषद वाक्यों में स्वार्थ का विघातकत्व कैसे है, अपने अर्थ का हनन कैसे करते हैं वो वाक्य, क्या किम ताभ्यो ब्रह्मैका एव अद्वितीयम नैव च, ऐसा प्रतिपादन होता है, ब्रह्मा एकमेवा द्वितीयम भी है नहीं भी है, ऐसा होता है तो एक अंश में स्वार्थ का विघातक तो विघातक होगा, यदि ऐसा हो वो सिद्ध नहीं हो पाया। दूसरा क्या था, कुछ उपनिषदें ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हैं और अथवा कुछ उपनिषदें उसका माने अब विरोध करते हैं, ऐसा है जो द्वितीय पक्ष का उत्थापन करते हैं, कुछ उपनिषद ऐसा कहना चाहते हैं, कुछ उपनिषद तो माने ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हैं एक में बाद द्वितीयों का, और कुछ उपनिषद उसका विरोध करते हैं, ऐसा तो द्वितीय कल्प यही है, यही है द्वितीय कल्प, कहते द्वितीयम उत्थापित दूषित द्वितीय कल्प दूषित है, या ऐसा उपनिषद में कहीं भी नहीं है कि कुछ उपनिषद ब्रह्मैकत्व का प्रतिपादन करते हो और कुछ उपनिषद विरोध करते हो, ऐसा भी नहीं है, यही है। ये भाष्य में कहते हैं न च कानिचित उपनिषद वाक्यानि ब्रह्मैकत्व प्रतिषेधम कुर्वन्ति, ऐसा है ही नहीं, कानिचित उपनिषद वाक्यानि कुछ उपनिषद वाक्य ब्रह्मैकत्व प्रतिषेधम न कुर्वन्ति, कोई उपनिषद ऐसा नहीं मिलेंगे कि ब्रह्म में एकत्व का निषेध करते हो, ब्रह्म एक नहीं है ऐसा बोलते हो, बोलता हो ऐसा उपनिषद कोई भी नहीं है, ऐसा बोलने वाले उपनिषद नहीं, एक हाँ यत्तु लौकिकम वाक्यम, जो लौकिक वाक्य है वहाँ विरोध जैसा लगता है, वहाँ भी विरोध तो नहीं होता, विरोध जैसा लगता है, यत्तु लौकिकम वाक्यम, ये तो उपनिषद तो वैदिक वाक्य है, जो लौकिक वाक्य होगा वहाँ अग्निर उष्ण शीतस्य इति, अग्निर उष्ण शीतस्य ऐसा बोला जाता है, अग्नि को लेकर के अग्नि गर्म भी है ठंडा भी है, इति न तत्र एक वाक्यता, वहाँ एक वाक्य नहीं माना जाता है, ये दोनों मिलकर के एक वाक्य नहीं है, अग्निर उष्ण शीतस्य एक वाक्य नहीं है, एक माने एक एक वाक्य नहीं, क्यों तद एक देश से जो अग्निर उष्ण शीतस्थ एक देश, जो अग्निर उष्ण पद है उष्ण भाग है, या अन्य प्रमाण का विषय बना हुआ अनुवाद है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उसको लोक में बोला जाता है अग्निर उष्ण शीतस्थ बोला जाता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है वो अग्निर उष्ण, तो उसका अनुवाद किया जा रहा है, यही कहते हैं यत्तु लौकिकम वाक्यम अग्निरोष्ण शीतस्य इति न तत्र एक वाक्यता, वहाँ एक वाक्य तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? तद एक देश है, जो अग्निरोष्ण शीतस्य का एक देश है, अग्निरोष्ण ये एक देश है वो। प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वात्, प्रमाणांतर से सिद्ध है अग्निरोष्ण। किस प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसका अनुवाद कर रहा हूँ वाक्य, तो उसमें अर्थ में प्रयोग नहीं होता, स्वार्थ में प्रयुक्त नहीं होता, वो अनुवादी है वो। अग्निशीत इति एतद एकम वाक्यम, अग्निशीत इतना तो वाक्य है, क्यों अन्य प्रमाण का विषय नहीं है इसलिए वाक्य माना जाएगा, किंतु अग्निरोष्ण जो है वो वाक्य नहीं माना जाता, कि प्रमाण नहीं, क्यों? अन्य प्रमाण का विषय बना हुआ है वो, अनुवाद अनुवाद अंश में है वो, यही है वाक्यम। अग्निरोष्ण इति तो प्रमाणांतर और मुख स्मारकम, अग्निरोष्ण जो आया वो तो अन्य प्रमाण के जो अनुभव हुआ था, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो अनुभव था, उसका स्मारक है, अनुवाद है, स्मारक है, स्मारकम। न तो स्वयं अर्थ अवबोधकत्व, स्वयं अर्थ अवबोधकत्व ना, स्वयं अर्थ का बोध नहीं करा सकता, अग्निरोष्ण ये अर्थ का बोध नहीं करा सकता, क्यों? अन्य प्रमाण से ज्ञात है वो, उसका अनुवादक हो जाएगा। जहाँ अग्निरोष्ण शीतस्य बोलते समय में वो वाक्य में एक देश जो अग्निरोष्ण है वो मैंने स्वार्थ का बोध नहीं कराता वो, क्यों? नहीं, अनुवाद है वो, अन्य प्रमाण का विषय बन चुका है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय को बोला जा रहा है वाक्य में, तो अनुवादक है वाक्य। एक कहा टिप्पणी थी एक नंबर इधर, तत्र एक वाक्यता में उक्तौ, तत्र मैंने उक्तौ ऐसा कहने पर, क्या कहने पर? लौकिकम वाक्यम अग्निरोष्ण शीतस्य, ऐसा बोले पर उस वाक्य में एक वाक्य है, वहाँ या दो वाक्य नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, अग्निरोष्ण शीतस्य में विरोध नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता है? एक वाक्य है, एक तो अनुवादक है, उष्णांश अनुवादक है, उसमें अपने स्वार्थ में वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, केवल अग्निशीत इसमें प्रमाण है वो, यही है एक वहाँ तत्र माने इस वाक्य में एक वाक्य तो नहीं है, न तत्र एक वाक्यता, वहाँ एक वाक्य तो नहीं है, क्यों? तद एक देश है, वाक्य का जो एक देश है, वाक्य क्या है? अग्निरोष्ण शीतस्य, उस वाक्य का जो एक देश है अग्निरोष्ण एक देश है उसका। प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वाद, अन्य प्रमाण का विषय है, उसका अनुवाद कर रहा है यहाँ, अग्निरोष्ण शीतस्य में अनुवाद हो रहा है उसका, उष्ण अंश को, किस अंश को? जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसको यहाँ अनुवाद हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं, एक वाक्य नहीं कहा। अग्निशीता इति एतद एकम वाक्यम, यही वाक्य है अग्निशीता, इतना ही वाक्य है यहाँ। अग्निरोष्ण इति तो प्रमाणांतर अनुभव आसर्गम, अग्निरोष्ण जो कहा था उतना तो अन्य प्रमाण के द्वारा जो अनुभव हुआ था प्रत्यक्ष, उसका स्मारक है वाक्य अग्निरोष्ण शीतस्य, न तो स्वयं अर्थ अपबोधकम, स्वयं अपना अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता वो अग्निरोष्ण वाला यहाँ, जो अन्य प्रमाण का विषय बना हुआ है, अनुवाद है वो। एक नंबर टिप्पणी, अपूर्वार्थ बोधकत्व न अप्रमाणत्वाद, अपूर्वार्थ बोधक होने से प्रमाण होता था, किंतु अपूर्वार्थ नहीं बता, पूर्वार्थ का बता रहा है, अन्य प्रमाण का विषय बन चुका है उसको यहाँ वाक्य बोल रहा है अग्निरोष्ण, ये अनुवादक है। अपूर्वार्थ को बताने वाले को प्रमाण माना जाता है, ये अपूर्वार्थ नहीं बता रहा है, पूर्वार्थ को बता रहा है ये, इसलिए इसको प्रमाण नहीं मानते हैं यहाँ ही वाक्य में। अतो नाग्निशीत इति अनेन एक वाक्यता, अतो अग्निशीत इति अनेन अनेन एक वाक्यता न, इसलिए अग्निरोष्ण शीतस्य इसमें अग्निशीत इति अनेन वाक्यन, इस वाक्य के साथ न एक वाक्यता, अग्निरोष्ण का एक वाक्यता नहीं है, क्यों? अनुवादक है वो, एक वाक्य तो नहीं है। प्रमाणांतर अनुपस्मारण नहीं वह उपक्षणत्व, अन्य प्रमाण के द्वारा अनुभव हुआ है उसका अग्निरोष्ण का, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रमाणांतर के द्वारा अनुभव का स्मारण कर स्मरण करा करके ही उपक्षणत्व, उसके अर्थ समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ अग्निशीता इतना ही एक वाक्य होता है। ठीक है, अतो दो की टिप्पणी में कहा बक्षमाणात्, और तीन में कहते हैं अनेना के ऊपर, अनेना अपूर्व बोधक तद एक देश है ना, अग्निरोष्ण शीतस्य इतना वाक्य बोला गया है लोक में, उनमें एक देश है, अपूर्व का कथन करने वाला कौन? अग्निशीत वाला अपूर्व कथन कर रहा, किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं था, ये वाक्य से जाना जा रहा, अग्निशीत करके जाना जा रहा है, तो उसी के प्रमाण तो उसी में होगा, अग्निरोष्ण में प्रमाण नहीं माना जाए, क्यों? अन्य प्रमाण का विषय बन चुका है वो, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना हुआ है, ये कह रहे हैं। अनेना तीन नंबर में कहा, अनेना माने अपूर्व बोधक तद एक देश है ना, जो वाक्य था अग्निर उष्ण शीतश्च, उसका एक देश है अपूर्व का बोधन करने वाला वाक्य, ज्ञान कराने वाला कौन है, अग्नि शीत ये वाला है, उसके द्वारा एक वाक्य तो नहीं है अग्निर उष्ण का, ये कहा। आगे टिप्पणी और है, अग्निर उष्ण इति अनुवादक भाग से इति शेष, हाँ माने उसके साथ एक वाक्य तो नहीं है, किसके साथ, अग्नि शीत के साथ, अग्नि उष्ण इति अनुवादक भाग से, अग्निर उष्ण अनुवादक भाग है, माने बोला गया वाक्य अग्निर उष्ण शीतश्च लौकिक वाक्य ऐसे बोलने पर तो अग्नि उष्ण वाला प्रमाणांतर का विषय बन चुका है, तो ये अनुवादक है वो, यही है वह एक ही वाक्य है, वहाँ क्या है अग्नि शीता वाला वाक्य है, यही है वैसी में प्रमाण है। आगे भाष्य में कहते हैं यत्तु विरुद्धार्थ प्रतिपादकम इदम वाक्यम इति मन्यते, जो विरुद्धार्थ प्रतिपादक वाक्य है ये अग्नि उष्ण शीतस्य वाक्य विरुद्धार्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है, मन्यते माने प्रतीयते ऐसा का, ऐसे जो प्रतीत होता है, अब शब्द को देखने से तो ऐसा लगता है विरुद्धार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, अग्नि को उष्ण भी बोलना शीत भी बोलना ऐसा मन्यते, तद शीतोष्ण पदाभ्याम अग्निपद समानाधिकरण प्रयोग निमित्त, ये जो विरुद्धार्थ प्रतिपादक वाक्य इसलिए लग रहा है, क्यों लग रहा है, शीत और उष्ण पद जो विरोधी पद हैं, तो अग्नि के साथ अग्नि के विशेषण बन के आ गए दोनों वहाँ, अग्नि उष्ण शीतश्च, जो अग्नि शब्द के साथ का जो विशेषण है दो उष्ण और शीत, तो तद जो विरोध इसलिए लगता है कि शीतोष्ण पदाभ्याम व शीत और उष्ण पद लगे हुए हैं अग्नि के साथ, अग्निपद समानाधिकरण प्रयोग, अग्नि पद के साथ में दोनों के साथ समानाधिकरण हो रहा है, अग्नि शीत प्रथमा एक वचन, अग्नि उष्ण प्रथमा एक वचन, समानाधिकरण है दोनों में प्रयोग निमित्त, भ्रांति रे भ्रांति है वो, ये मान के दोनों में एक वाक्य नहीं है यहाँ, भ्रांति है, न तो एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वम, एक वाक्य का अनेक अर्थ होता ही नहीं है, लौकिकस्य वैदिकस्य, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो कोई भी वाक्य हो, एक वाक्य का अनेक अर्थ नहीं होता, एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, तो अग्नि उष्ण शीतश्च जो बोलते हैं लोक में वहाँ भी एक ही वाक्य है, दो नहीं है, एक ही वाक्य है वो, अग्निपद तो वह अनुवाद कर रहा है वहाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय का स्मारक है वो, और शीत जो है अपूर्व है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय ने अपूर्व का विधान हुआ है वो, अग्नि शीतस इतने बोलना, ये कहा ठीक है, से कहते हैं इसका एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्वं लोके दृष्टम इति आशंक्यः, माने एक वाक्य का भी अनेक अर्थ होता है, उपनिषद एक वाक्य है, उपनिषद एक वाक्य है तो उसे अनेक अर्थ हो सकता है, कुछ उपनिषद माने ब्रह्म को अद्वैय बताने वाले हैं, एक विवादित बताने वाले, और कुछ उपनिषद एक वाक्य होते हुए उसके विरोध बताने वाले हैं, तो दो हो जाते जैसे लोक में होता है, जैसे हाँ अग्नि रूष शीतस्य हो जाता है वाक्य होता है, वैसे वहाँ भी होगा, वेद में भी हो जाएगा, हाँ कुछ उपनिषद तो ब्रह्म को एक विवादित बताने वाली है, कुछ उसको विरोध करने वाले अभाव सिद्ध करने वाली है, ऐसा होगा, ये शंका है उसकी। एकस्य वाक्य से अनेकार्थ तुम लोके दृष्टम, एक वाक्य का अनेक अर्थ लोक में देखा है तो वेद भी मानना पड़ेगा, ये शंका है पूर्वादि की, कहाँ देखा है अग्नि उष्ण शीतस्य में देखा है, ये दृष्टांत बनाए पूर्वादि ने, एकस्य वाक्य से अनेकार्थ तुम लोके दृष्टम लोक में देखा इति आशंक्य, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अनुभवम आश्रित संगते, अनुभव को लेकर के आश्रय करके शंका करता, अनुभव है हमारा क्या, अग्नि उष्ण शीतस्य बोला जाता है लोक में, एक ही वाक्य विरोधी अर्थ बोलता है, अग्नि को उष्ण भी बोलता है शीत भी बोलता है, इसी प्रकार उपनिषद एक वाक्य है वो ब्रह्म को एक अमेवा द्वितीय भी बोलेगा उसका अभाव भी बोलेगा, तो अनुभव को आश्रय लेकर के शंका है, यही शंका उठाई तो उत्तर दिया यत्तु कहा, यत्तु लौकिकम वाक्य में सिद्धांति बोल रहे हैं, जो लौकिक वाक्य है ना अग्नि उष्ण शीतस्य ऐसा बोला जाता है वहाँ भी विरोध नहीं है, एक ही है वहाँ शीत का ही विधान होता है, उष्ण का विधान नहीं होता वाक्य में, यही कहना चाहते हैं, न तत्र एक वाक्य था, यहाँ एक वाक्य तो नहीं इस वाक्य में, अग्नि उष्ण शीतस्य में दोनों मिलकर के एक वाक्य नहीं है, क्यों, तदेक देश से जो वाक्य का एक देश है, वाक्य क्या है अग्नि उष्ण शीतस्य, उसका एक देश अग्नि उष्ण, यह है तदेक प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वाद, अन्य प्रमाण के विषय है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है वो अग्निरोष्टा, उसका अनुवाद कर रहा वहां, तो स्वार्थ में प्रमाण नहीं उसका, अब कोई अपूर्व का विधान नहीं अग्निरोष्टा वहां, अपूर्व का विधान को ही तो प्रमाण माना जाएगा, या अपूर्व का विधान नहीं अग्निरोष्टा, तो अन्य प्रमाण का विषय बन चुका है। टीका में तद एक देशस्य इत्यादि वाक्यम विप्रण, तद एक देशस्य प्रमाणांतर विषय अनुवादित्वादि जो कहा था भाष्य में उसी की व्याख्या करते हैं, कहते हैं अग्निशीत, भाष्य में कहा अग्निशीत इति एतद् एकम वाक्यम, एक ही वाक्य है अग्निशीत, इतना एक वाक्य है यहाँ, और अग्नि उष्णा ये जो वाक्य है ये तो इति तो प्रमाणांतर अनुभव स्मारक, अन्य प्रमाण के द्वारा अनुभव हुआ था प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्मारक है, ये अनुवाद है यहाँ, न तो स्वयं अर्थ अवबोधकम, स्वयं अर्थ का ज्ञापन करने वाला नहीं है यहाँ अग्निरोष्ण वाला, ये तो अनुवाद में आया हुआ है, अन्य प्रमाण के विषय बन चुका है ये कहा। टीका में कहते हैं अनुवादक बोधक भाग योर, एक अनुवादक भाग है एक बोधक भाग है, कहाँ अग्निरोष्ण शीत समय अग्निरोष्ण अनुवादक भाग है और अग्निशीत ये बोधक भाग है, इसे ज्ञान होना है अग्निशीत, अनुवादक बोधक भाग है, वो दो भाग है वाक्य में, एक अनुवादक भाग है अग्निरोष्ण और दूसरा भाग है बोधक भाग, ज्ञान कराने वाला वाक्य अग्निशीत, ये ज्ञान होना है भाग, एक वाक्यत्व अभावम, एक वाक्य तो नहीं हो सकता अनुवादक और बोधक का, दोनों वाक्यों का एक एक वाक्य नहीं होता, अभावम फलित भाव ये निष्पन्न नहीं होता, क्या होता है एक वाक्य नहीं हो सकता अनुवादक और बोधक दोनों मिलकर के एक वाक्य नहीं होता, इसलिए कहा अतो नाग्निशीत इति अनेन एक वाक्यता, अग्निशीत इति अनेन एक वाक्यता न, अग्नि उष्ण का जो है ना अग्निशीत के साथ में एक वाक्य नहीं हो सकता, पूर्व में नकार है एक वाक्यता न, एक वाक्य नहीं हो सकता। ठीक है, हमें कहते हैं हेतु अर्थम उक्तम एवं स्फुट, हेतु है ना अतो शब्द, अतः शब्द अस्मात् कारणात्, वो हेतु है अतः पंचमी, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं प्रमाणांतर अनुभव स्मारण ने वो पुष्कणत्वात्, क्योंकि तो उसका जो एक देश था अग्नि उष्ण और प्रमाणांतर का अनुभव का स्मारक मारक है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव हुआ था अग्नि उष्ण, उसका स्मारक बना हुआ है कहाँ अग्नि उष्ण शीत समय स्मृति में आया है, वो स्मारक होने से क्षीण हो गया कहा। ठीक है, हम कहते हैं तो अग्नि शीतक कैसे प्रमाण होगा, अग्नि ठंडी है कैसे प्रमाण होगा, ये प्रश्न उठता है, कहते हैं बोला जाता है लोग में ऐसा अग्नि को शीत कहा जाता है, समय को, समय को लेकर के बोला जाता है, कैसा शीत शैशिरो अग्नि, शीत शैशिरो अग्नि, शिशिर ऋतु के अग्नि ठंडी होती है, ठंडा ज़्यादा होता है जल रही है फिर भी अग्नि का काम नहीं कर पा रहे हैं, उस काल में कहते हैं अग्नि शीत, अग्नि ठंडी है, अभी तो अग्नि भी ठंडी है बोला जाता है, शिशिर ऋतु के जो होती है, अब यह शिशिर ऋतु चलने वाले शुरू होने वाला, हेमंत ऋतु पूरा हो रहा है अब शिशिर ऋतु आरंभ होने वाला है, शिशिर ऋतु जब ये माघ और फाल्गुन दो महीने होते हैं ये शिशिर ऋतु में आते हैं, तो शिशिर संबंधी को शैशिर बोला जाता है, शिशिर ऋतु संबंधी को शैशिर बोला, शैशिरो शीत अग्नि, ये अग्नि जो है ना शैशिर अग्नि शीत है, शिशिर ऋतु की अग्नि ठंडी है, ऐसा बोलते हैं लोग में शैशिर इति एतत् बोधकम ये बचेत वाक्यम, इतना ही वाक्य बोलता हो तो कथम तरी तत्र लोकस्य विरुद्धार्थ थी, फिर लोक में विरुद्ध अर्थ कैसा होगा, अग्नि उष्ण शीत कैसा होगा, दो प्रकार के ज्ञान कैसे होगा, इस शंका करने पर आगे भाष्य में कहते हैं, पहले टिप्पणियाँ देखें, दस की टिप्पणी है, दस में कहते हैं शीताग्नि संभावितत्व आशंक है, शीत अग्नि के संभावित है, ठंडी अग्नि की संभावना है, शंका करके कहा सही शिरा कहा संभावित है, कैसा सही शिरो अग्नि शीता ये बोला जाता है, शिशिर ऋतु की अग्नि शीत है, कैसा सही शिरा मैंने शिशिर ऋतु भव सही शिरा, तत्र भव अर्थ में अड़ लगा है, शिशिर ऋतु में होने वाले को सही शिरा बोला गया अग्नि को सही शिरा, तदा ही मैंने उस काल में, तदा मैंने तस्मिन काले उस काल में शिशिर ऋतु काल में ठंडी में सेव्य माने भी अग्नि का सेवन किए जाने पर भी, अग्नि सेक रहे अग्नि के सेवन करने पर भी तस्मिन ऋतु प्रभावात, उस काल में ना ऋतु के प्रभाव से, शिशिर ऋतु के प्रभाव से, ऋतु प्रभावात ऋतु के प्रभाव से न अपनयते शीतम, वो अग्नि जो है ठंडी को हटाती नहीं है, उस काल में शरीर कांपता ही रहेगा आग सेकने पर भी, ठंडी को हटाती नहीं है, इसलिए सीता तथम प्रयोग उस काल में ऐसा प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? हंता अग्निरपि सीता आयते, अरे अग्नि भी ठंडी हो जाती है, ऐसा बोलता है व्यक्ति, अरे अभी तो अग्नि भी ठंडी हो जाती है, ऐसा बोलता है। तो शीतम अग्नि बोला, शीतम अग्नि बोला जाता है उस काल के लिए, ऋतु के प्रभाव से बोला जाता है। अग्नि यद्यपि ठंडी नहीं है किंतु उस ऋतु में ठंडी अधिक हो जाती है, उस काल में अग्नि जलने पर भी ठंड जाती नहीं है, तो बोलता है हंता अग्निरपि सीता आयते, आश्चर्य की बात है अग्नि भी ठंडी हो गई, हो जाती है, ऐसा बोलता है। सीता इति वा, अथवा सीता अग्नि सीता आयते बोलता है या सीता बोलता है, ठंडी बोलता है। इति शीत अनपहारकत्व, क्यों उसको ठंड, शीत क्यों कहा अग्नि को, ठंडी को अपहरण नहीं कर पा रही हो अग्नि, शीत अनपहारकत्व है ना, शीत का अपहारक माने हटा नहीं सकी वो, इसलिए शीत कह दिया जाता है उसको। तस्य तत्व, तस्य माने वो अग्नि को जो शीतत्व कहना इसके लिए है। यथवा अथवा विद्युन मेघादि प्रभुवोपि दिव्यो दिव्य अभिनना, कहते हैं विद्युत मेघ आदि में जो उत्पन्न होने वाले अग्नि है ना, जो बिजली चमकती आदि, वो भी ठंडी होती, वो अग्नि गर्म नहीं होती है, वो अप ईंधन वाला है, जल से बनने वाली है वो अग्नि, जो विद्युत चमकती है ना, हवा का और पानी का दोनों का जो टक्कर होता है आसमान में, उस काल में वो बादल माने पानी है वो, और जो हवा का और इसका दोनों का टक्कर हो जाता है, बिजली चमकती है, वो जल ईंधन वाली है, जल से बनती है वो बिजली, जल ईंधन वाली है, तो वो ठंडी है वो, वो वो वो अग्नि कौन है अग्नि, अप ईंधन वाला जो अग्नि है, ये कहते हैं दिव्य अभिंधन, जो दिव्य भव दिव्य माने आकाश में होने वाले जो अग्नि है ना, जो अप ईंधन वाला है, जल ईंधन वाली अग्नि है, शैशिरो विवक्षिता, अथवा इसको शैशिर अग्नि समझना, यदि पृथ्वी के अग्नि को शिशिर ठंडी नहीं समझना हो तो उसको समझना शिशिर ठंडी अग्नि, यहाँ की अग्नि गर्म है वो अग्नि ठंडी है, ऐसा मानना, ऐसा समझ सकते हैं। अग्नि सीता का प्रयोग होता है लोग में, प्रयोग प्रत्यक्ष नहीं है ना, क्यों आपको गर्म लग रहा है क्या, बिजली चमकने से गर्म होता है क्या, यदि गर्म नहीं तो ठंडा, ऐसी सीधी बात है। माने अग्नि को शीत प्रयोग करते थे लोग में, ऐसा ही है, तो वहाँ माने विरोध नहीं है, उष्णम अग्नि शीतम अग्नि में विरोध नहीं है, शीतो अग्नि में विरोध नहीं है, कहा क्यों, उष्ण अग्नि जो बोला गया वाक्य में जो बोलता है वो अन्य प्रमाण के विषय बन क्या अनुवादक है, केवल शीत अग्नि का ही विधान होता है वाक्य में, इसलिए चाहे लौकिक वाक्य हो चाहे वैदिक वाक्य हो कहीं भी विरोध नहीं होता वाक्य में, एक ही होता है। यह नहीं कि कुछ उपनिषद ब्रह्म को अद्वैत प्रतिपादन करें और कुछ उसका विरोध करें, ऐसा नहीं हो सकता, ये उत्तर दे रहे थे। ठीक है, मैं थी ना थोड़ी 11 की टिप्पणी थी, सीता सहसुर अग्नि इत्येतत् बोधयतम, चेत ऐसे बोधन करते सीताग्नि तो कथम तरी तत्र लोकस्य विरुद्धार्थ थी, फिर लोक में विरुद्धार्थ अग्नि उष्ण अग्नि सीता ऐसे विरुद्धार्थ ज्ञान कैसे होता है, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हेतु करके कहा। 11 की टिप्पणी में तरी 11 में अग्नि उष्ण शीतश्च इति एक उक्ति, एक ही तो वाक्य है ये, उक्ति माने वाक्य, एक कथन है ये अग्नि उष्ण शीतश्च इति, बट एक देशो अग्नि उष्ण इति, एक देश अग्नि उष्ण है इति, तेन अध्यक्ष सिद्ध उष्ण अग्नि अनुवाद है ना, उसके द्वारा क्या किया, जो प्रत्यक्ष सिद्ध, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सिद्ध जो अग्नि का उष्णता के अनुवाद है वह अनुवाद के द्वारा, शीतो अग्नि इति एक देशांतरेण, जो शीतो अग्नि जो अन्य देश है, जिस शीतो उष्णो अग्नि शीतो अग्नि बोला गया है, तो उसका जो अन्य देश है शीतो अग्नि वाला देश के साथ अपूर्व शैशिर शीतो अग्नि वो देते, जो अपूर्व जो है शीत अग्नि माने कौन सी शीत अग्नि, शिशिर ऋतु की शीत अग्नि, क्या ज्ञान कराया जाता है, न तो अनुवादक बोधक है, और एक अनुवादक है एक बोधक है, अग्नि उष्ण अनुवादक है और अग्नि शीत बोधक है, अनुवादक बोधक है और विरोध हो, विरोध नहीं है वहाँ, क्यों अतुल्य वाला तो समबल नहीं है, विरोध तो समबल में होता है, समबल हो तो विरोध होता है, या अतुल्य बल है, समान बल नहीं है। अब इति अप्रायः तरही कहा, इसी को कहा था तरही करके कहा था टीका में, तरही तत्र लोकस्य विरुद्धार्थी कैसे, फिर ये माने ऐसी स्थिति हो तो फिर विरुद्ध अर्थ कैसे होता है, यदि ठंडी अग्नि होती है तो वहाँ विरुद्ध अर्थ उष्ण अग्नि क्यों होती है, ये ज्ञान ये शंका आगे उसका उत्तर दिया। टिप्पणी में कहते हैं उक्त रीत्या यथोक्त वाक्य से अविरुद्धत्व, इस तरह से कहने से एक माने स्मरण रूप है और एक माने विधि रूप है, ऐसा मानने पर ये जो अग्नि रोष्णा शीतर्ष इसमें ऐसा ऐसा संगति लगाने पर इत्यर्थ ही कहा। तत्र यथोक्त वाक्य, तत्र माने इस वाक्य में ऐसा संगति लगाने पर, लौकिक वाक्य भी एक ही अर्थक बोधक होता है, अनेकार्थक बोधक होता नहीं, एक वाक्य अग्नि उष्ण सीता से भी एक ही अर्थ का बोधक है, वो अग्नि सीता यही अर्थ का बोधक है, अग्नि उष्ण वाला भाव जो है वो तो अनुवाद है, तो लौकिक वाक्य भी जब दो अर्थ का बोध नहीं करा सकता तो वैदिक वाक्य कैसे कराएगा, कोई कुछ उपनिषद ब्रह्म ज्ञान कराते हैं कुछ उसका विरोध करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जब लौकिक वाक्य भी एक वाक्य दो अर्थ नहीं बता सकता तो उपनिषद एक वाक्य दो अर्थ कैसे बताएगा, नहीं बता सकता, इसलिए एक अमेवा द्वितीय यही अर्थ है उपनिषद होगा, ये सिद्धांत का कहना यही है, ये कहा था। अच्छा तस् एक वाक्य से अनेक अर्थ तो लौकिक से बैठ कर नहीं हो सकता, वो भ्रांति है सब, ये बता दिया, समय हो गया है, यह रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।